Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttakin ve la udvane illa alez zalimin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed seyyidul murselin ve imamul muttakin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz dostlar, Suffa Mektebi'ndeki yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Öyle bir mektebe talebe olduk ki elhamdülillah, o mektebin muallimleri semadan oluşuyor. O mektebin muallimleri peygamberlerden oluşuyor. O mektebin muallimleri Peygamber aleyhissalatü vesselamın ellerinde yetişmiş ashabtan oluşuyor. Ve biz o mektebin semavi muallimi olan Cebrail'in refakatinde yürümeye çalışıyorduk. Geçen ders hatırlarsanız. Az da olsa, yetecek miktarda, kifayet miktarınca biz Cebrail aleyhisselamı tanımaya çalışmıştık geçen ders. Kur'an'a göre Cebrail kimdir diye soru sormuş, 10 cevap almış. Efendimiz'e aynı soruyu sormuş, 10 cevap almış. O cevaplar ışığında Cebrail'i kendimize rehber edinmiş. Sonra da Cebrail aleyhisselamın muallimliğinin sahalarını öğrenmiştik. Şöyle bir hatırlayalım ki bugünkü derste o hatırladığımız bilgiler üzerine yürüyelim. 4 temel sahada Cebrail muallimlik yapabilir demiştik. Onlardan bir tanesi tebyindi. Tebyin açıklamak demekti. Gelen ilahi vahyi ihtiyaç olduğu zaman, özellikle de vahyin ilk muhatabı olan Efendimiz aleyhissalatü vesselamın soruları ve talepleri üzerine Cebrail'in getirdikleri izahlar tebyin başlığı altındaydı. İkinci başlık ta'limdi. Üçüncü başlık tatbikti. Dördüncü başlık tehaberdi. Biz Cebrail'in muallimliğinin 4 temel sahasından sadece bir tanesini geçen ders işleyebildik. Bugün de geriye kalan 3 başlığı işleyeceğiz. Rabbim imkan verir, nasip eder, nefes verirse, takat verirse sizlere ve bizlere bunu öğrenmeye, bilgilenmeye çalışacağız. Ama ben öncesinde şöyle bir Allah Resulü ile Cebrail aleyhisselamın münasebetini, iletişimini daha iyi anlayabileceğimiz bir örnek üzere yürüyeceğim inşallah. Bahsedeceğim rivayeti Cabir bin Abdullah bize naklediyor. Birçok hadis kitabında geçiyor bu. Başta Buhari olmak üzere, Ebu Davud'da, Darimi'de, Hakim'in Müstedrek'inde ve daha nice kitapta. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gece Cebrail'i görmüş rüyasında. Sabah namazı vakti de Mescid-i Nebevi'ye gelince rüyasını ashab ile paylaşmış. Olaya şehadet eden Cabir bin Abdullah da bu meseleyi bize rivayet etmiş. Şimdi meselenin özüne ve rivayetin muhtevasına inmeden önce söylediğim cümleyi şöyle zihinlerinizde siz de toparlayın. Efendimizin Cebrail'i rüyasında görmesinden bahsediyoruz. Bir insan nasıl görür Cebrail'i rüyasında? Onunla çokça haşır neşir olursa görür. Gündüzü Cebrail'le olan elbette ki gecesi Cebrail'le olacaktır. Gündüzünüz neyse gecenizde odur. Allah gündüz yapmış olduğunuz güzellikleri ya da çirkinlikleri aslında gece sizin yatağınıza misafir olarak getirir. Ve bazen onlar çok farklı noktalara doğru çok farklı mesajların açılmasına da katkı sağlar. O ayrı bir mesele. Rüya bahsi bambaşka bir meseledir. Ama Efendimiz Cebrail'le öyle bir münasebet kurmuş ki O münasebet gece de bitmiyor. Gece de Allah Resulü'nün yatağında bir sırdaşı, bir yoldaşı, bir refiki oluyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şimdi bir gecesinde Cebrail ile olan dostluğunu ya da yol arkadaşlığını ashabına dolayısıyla bize aktarıyor. Bu gece rüyamda Cebrail'i gördüm diyor. Söz böyle başlıyor. Söz böyle başladığı zaman sahabenin nasıl dikkat kesildiğini tasavvur edebilirsiniz değil mi? Siz de öyle tasavvur edin, öyle olmaya çalışın. Benden değil ondan dinleyin rüyayı. Rüyamda Cebrail'i gördüm. Yanında Mikail de vardı. Cebrail başımın ucunda, Mikail ayaklarımın ucunda durdu. Bir hikaye falan anlatmıyorum size. Söylediğim hadis kitaplarından bir rivayet aktarıyorum. Mikail Cebrail'e dedi ki, kimdir bu zat? Beni işaret ederek. Cebrail dedi ki, o zatın halini sana haber vereyim mi? Mikail dedi ki, ver. Cebrail başladı anlatmaya. Zengin, güçlü bir hükümdar, büyük bir saray yaptırmış. Sarayda ihtişamlı bir sofra kurmuş, bir ziyafet vermiş. Sonra sarayın elçilerinden bir tanesini dışarıya salmış. Git, tebaamı, halkımı bu mükellef sofraya davet et demiş. Bu uslup size tanıdık geldi mi? Bilenler bilecektir. Aslında bu uslup Bediüzzaman'ın da çokça kullandığı bir usluptur. Bediüzzaman'a demek ki ilham kaynağı böyle hadisler olmuş. Aslında onun zihin dünyasına da böyle örnekleri düşüren işte hadis kitaplarında aktarılan bu rivayetler. O elçi dışarıya çıkmış, insanları davet etmiş. Kimisi o davete icabet etmiş, saraya koşmuş. Kimisi o elçinin davetine karşı çıkmış, elçiyle mücadeleye başlamış. Kimisi de elçinin o davetine kulaklarını tıkamış, duymamazlıktan gelmiş. İşte bu zatın misali var ya, bu örneğe benzer. Hükümdar, o sarayın sahibi Rabbul Alemin olan Allah'tır. O saray ve sarayın içerisinde kurulan mükellef sofra cennettir. İnsanlığı o sofraya davet eden ise işte bu zattır. İşte bu zattır deyip gösterdiği Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Sonra diyor Allah Resulü, Cebrail döndü bana. Ya Resulallah dedi, her kim senin davetine icabet eder gelirse Allah onların üzerine cenneti yazmıştır. Onlar cenneti hak edenlerdir. Ve ben bu halde uyandım ki baktım rüyaymış. İşte bu gece Cebrail'le böyle bir rüyada buluştuk. Efendimizin bu sevinci, bu müjdesi ashabı da heyecanlandırıyor. Ashab da Allah Resulü'nün yüreğindeki o heyecanı en üst düzeyde yaşıyorlar. İşte Cebrail aleyhisselamla Efendimiz aleyhissalatü vesselam arasındaki ilişkiyi, iletişimi, münasebeti anlayacağımız bir örnek. Böyle bir refik o, dost. Böyle bir yoldaş ama her şeyden önemlisi böyle bir muallim. O muallim tebyin sahasına ait bir şeyler öğretti. Gelin talim sahasına. Talim nedir? Öğretmedir. Belletmedir. Kavratmadır. Tebliğ değildir. Tebliğ başka bir şey. Cebrail'in tebliğ diye bir görevi var mı? Elbette ki var. Asli görev odur zaten. O Resul'dür. Allah'tan aldığı vahyi gelir, muhatap olan elçiye iletir. Bu tebliğdir. Ama bunun ötesinde talim diye bir görevi de var. Kur'an açıkça bunu beyan ediyor mu? Beyan ediyor tabii. Necm suresinin 5. ayeti allemehu şedidul kuva diyor. Ona bu Kur'an'ı şiddetli, güçlü bir elçi öğretmiştir. Allemehu. Bakın burası çok önemli. Kur'an allemehu şeklinde 4 yerde kullanır. Zamirsiz hali olarak allemeyi de 4 yerde kullanır. Ne yaptı? 8 yerde. 8 yerde de Kur'an kullanırken vahyin ya da bilginin salt öğretilme iletilmesi olarak kullanmaz. Ya ne diye kullanır? Öğretilmesi olarak kullanır. Adeta muhatabın zihnine o bilgiler nakşedilmiştir. Eğer böyle bir şey olmasaydı dediğim gibi alleme değil bellege derdi Kur'an. Bellege dediği zaman vahyin iletilmesi olurdu. Ama alleme demesi vahyin öğretilmesi oldu. Cebrail ilettiği vahyi Efendimiz aleyhissalatü vesselama ne yapıyordu? Öğretiyordu. Onun anlayabileceği şekilde, onun kavrayabileceği şekilde, izaha muhtaç olan yönlerini de izah ederek ki tebyin dersindeki o iki örneği hiç unutmayın. Onların ışığında adeta Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ve o ilk muhatapların zihin dünyalarına, yüreklerine nakşediyordu. Bunu daha iyi anlayabileceğimiz bir örnek vereceğim size. Hepinizin bildiği bir örnek. Geçen derste kısmen bir giriş yaptık. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla Cebrail arasındaki buluşmalar özellikle Ramazan ayında talim için bir sahaya dönüşüyordu. Ramazan ne zaman Müslümanların gündemine girdi? Hicretin 2. yılı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hicretin 2. yılından itibaren 8 Ramazan yaşadı ömrü boyunca. 8 Ramazan'da 8 defa Cebrail ile buluşuldu ama 9 kez Kur'an karşılıklı olarak arz olundu. Talim, talim bu işte. Mukabele diyoruz değil mi biz bu geleneğe? Bunu başlatan Efendimiz'dir. Hem de Cebrail ile başlatmış. Ama mukabelenin asıl ismi İslam ilahiyatında arzdır. Arz ne demek? Arzın ne demek olduğunu anladığımızda talimini anlarız. Arz bir talebenin elde ettiği bilgileri hocasına doğrulatmasıdır. Aslında Efendimiz aleyhissalatü vesselamla Cebrail arasındaki münasebet budur. O ana kadar nazil olan Kur'an ayetlerini ne yapıyor Efendimiz? Arz ediyor Cebrail'e. Cebrail ona arz ediyor, o Cebrail'e arz ediyor. Bunu bilerek söyledim. Cebrail ona arz ediyor, o Cebrail'e arz ediyor. Ne demiş oldum o zaman? Şunu demiş oldum. Her buluşmada o ana kadar nazil olan Kur'an ayetleri iki kez okunmuş oluyor. Cebrail ona arz ediyor, o da Cebrail'e arz ediyor. O halde ne oldu? 9 defa değil mi buluştular? Her seferinde iki kez Kur'an birbirlerine arz edilmiş olsa elde edilen rakam kaçtır? 18'dir. 18 defa Cebrail ile Efendimiz aleyhissalatü vesselam birbirlerine Kur'an'ı arz etmişler. Peki bu arzın sadece ve sadece amacı Kur'an'ın hıfzı ve nakli midir ya da zaptı mıdır? Hayır. Böyle bir amacı var ama tek amaç bu değildir. Peki amaç bizim gibi midir? Ramazanlarda hatim üzerine hatim indirip sevap elde etmek midir? Hayır, bu da değildir. Ya nedir? Bir, okuyuşu Cebrail'in refakatinde öğrenmektir. Kıraat, tertil, tilavet, tecvid. dördünü de Cebrail'in refakatinde öğrenmektir. Kıraat, tertil, tilavet, tecvid. Bunlar muallimsiz olacak şeyler değil. Allah Resulü bunları semanın muallimi olan Cebrail'in gözetiminde öğreniyor. Bu birincisi. İkincisi, nes olan ayetleri bu arzlarda, yani bu okuyuşlarda, bu buluşmalarda öğreniyor. Üçüncüsü, anlamında ve tatbikinde, özellikle de tatbikinde zorlandığı bazı ayetleri Cebrail'e soruyor. Şimdi arzın nasıl bir talim sahasına dönüştüğünü anladınız değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun için Cebrail ile buluşmaya adeta can atardı. Hatta sahabenin şöyle bir itirafı var. Derler ki Allah Resulü çok cömertti ama bazen daha cömertti. Daha cömert olduğu günler biz anlardık ki o gün konuğu Cebrail'dir. Cebrail ile buluştuğu günler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cömertliğinde, kereminde sınır tanımaz bir hale geliyor. Ve Cebrail de böyle bir şeye sebebiyet veriyor. Sahabe de bunu çok rahat bir biçimde anlıyor. Peki burada sizin adınıza bir soru sorayım. Allah Resulü Cebrail ile 18 kez Kur'an'ı okudular karşılıklı olarak. Bunu kapalı kapılar ardında mı yaptılar? Sahabeden birileri böyle bir meclise, böyle bir buluşmaya iştirak etmiş midir? Merak ediyor musunuz? Merak ediyoruz tabii ki. Merak ettiğimiz için soruyoruz. Bunun bu konuda bu sorunun cevabı niteliğinde net bir şey yok elimizde. Ancak bazı rivayetleri alt alta topladığımız zaman şöyle bir sonuç elde ediyoruz. Bazı ashabtan bazıları, bazı sahabe bu buluşmalara şahit olmuştu. Kim mesela o bahtiyarlar? 4 Raşid Halife. Kim bunlar? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhum ecmain. 5. şahıs Abdurrahman İbni Af. 6. şahıs Abdullah İbni Mesud. 7. şahıs Ubey İbni Kab. 8. şahıs Zeyd İbni Sabit. Bu 8 şahsın böyle bir buluşmaya şehadet ettiklerine dair rivayetler var elimizde. Belki sayı 8'de sınırlandırılmayabilir, daha fazla olabilir ama 8'inin dahil olduğuna dair rivayetler var elimizde. Açıkça olmasa da bazı rivayetler üzerinde biz onların bu buluşmalara şahit olduklarını çıkarabiliyoruz. Neden bu 8 şahıs? 8 ismin de İslam tarihinde nerede durduklarını hepiniz biliyorsunuz. Ama ben özellikle bir noktaya dikkat çekeceğim. Bu 8 sahabi efendilerimiz, hepsinden Allah ebeden razı olsun, Kur'an'ın intikalinde ciddi bir rol oynamışlardır. Hele hele son saydığım 3 isim var ya, Ubey İbni Kab, Zeyd İbni Sabit, Abdullah İbni Mesud, bu meselede kilit şahsiyetlerdir. Bugün Kur'an bu ümmetin elinde ise bu onların bu konudaki inanılmaz gayretinin, ya da şöyle de söylesem daha doğru olacak, Allah'ın bu konuda onları istihdam etmesinin bir neticesidir. Zeyd bin Sabit kimdi? Gerek Hazreti Ebubekir döneminde, gerek Hazreti Osman döneminde Mushaf'ı oluşturacak kurulun başkanıydı. Buradan anlayın artık onun nasıl birisi olduğunu. Bu insanlar bu arza şahit olmuşlar. Delilimiz ne? İbn Abbas'tan bir söz aktarayım size. Resulullah Resulullah'a Kur'an senede bir kez arz edilirdi Ramazan ayında. Vefat ettiği yıl diyor İbn Abbas, bu arz iki kez oldu. İşte Abdullah İbni Mes'ud bu arzda hazır bulunmuş, Kur'an'dan nes edilen ve değiştirilen ayetleri bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanından duymuştur. Yeter mi meseleyi böyle anlamamız için? Hadi bir tane de tabiinden vereyim. Tabiinin müthiş alimlerinden birisi, muhaddis, kari, gerçekten bambaşka bir insan o, Ebu Abdurrahman Es-Sülemi, der ki Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Zeyd bin Sabit, Muhacir ve Ensar radıyallahu anhum ecma'in büyüklerinin kıraatinin hepsi aynıydı. Bu isimleri saydı. Sonra dedi ki bu büyüklerin kıraati hepsi aynıydı. Onlar şimdi sizin okuduğunuz gibi Kur'an okurlardı. Karşısında demek ki bir muhatap kitle var, onlara söylüyor. Bu kıraat vefat ettiği yıl Resulullah'ın Cibril'e iki kez okuduğu kıraat ile aynıdır. Onlar bu kıraata şahit oldukları için son okuyuşu esas almışlardır. Yetti mi? Yetmiştir. Ama bir tane daha söyleyeyim. Ashabtan bazıları bazılarına karşı şöyle bir söz söylerlerdi. Biz Kur'an okuyoruz, siz de Kur'an okuyorsunuz. Ama biz Kur'an'ı Cebrail'in tazeliğinde okuyoruz. Müthiş bir sözdür bu. Cebrail'in tazeliğinde okuyoruz. Ne demek bu? Arza şahit olanların sözü bu. Cebrail'in tazeliğinde Kur'an okumak, o olaya şehadet edenlerin ya da o anda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu lisanından bu meseleye ait sözler duyanların söyleyeceği sözlerdir. İşte talim sahasında Cebrail'in Allah Resulüne ve ashaba, elbette ki ümmete, bizlere de yapmış olduğu muallimliği anlayabileceğimiz için bir örnek verdim. Bunun üzerinden siz bu meseleyi anlayın. Gelelim üçüncü sahaya. O neydi? Tatbik. Tatbik nedir? Fiili olarak göstermektir. Sözle söylemek, açıklamak, beyan etmek, onlar ayrı. Tatbik fiili anlamda ona, yani muhataba, fiili bir şeyleri göstererek, bizatihi görmesine zemin hazırlayarak aktarmaktır. Allah Resulüne Cebrail'in nasıl öğrettiğine geleceğiz. Ama işi arkadan başlatalım şimdi bu meseleyi anlayabilmemiz için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeye bazı şeyleri tatbik eder miydi? Ederdi. Efendimiz sahabeye nasıl tatbik etmişse, aynı şekilde Cebrail Efendimiz'e tatbik etmiştir. Hatta daha da ötesini söyleyeyim. Allah Resulü nasıl öğrenmişse öyle öğretmiştir. Anlaşılıyor değil mi dostlar? Nasıl öğrenmişse öyle öğretiyor. Nasıl? Mesela abdest gibi. Ebu Davud'da Amr İbni Şuayb dedesinden bir hadis naklediyor bize. Diyor ki Amr İbni Şuayb'ın dedesi, biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındayken bir adam geldi, ya Resulallah dedi, bana abdesti anlatır mısın? Allah Resulü anlatabilirdi ama anlatmadı. Ne yaptı Efendimiz? Bana bir kap su getirin dedi. Su geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kollarını yukarıya doğru kaldırdı. Abdesti soran zata dedi ki beni izle. Ve güzelce bir abdest aldı. Sonra o zata dedi ki abdest işte böyle alınır. Ne bundan eksik ne bundan fazla. Böyle. Cebrail aslında böyle öğrettiği için o böyle öğretiyor. Müslim'de başka bir rivayet var. Adamın biri geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a namaz vakitlerini sordu. Ya Resulallah, 5 vakit namaz hangi vakitlerde başlar, hangi vakitlerde biter? Efendimiz sözlü olarak beyan edebilirdi, değil mi? Sabah namazının ilk vakti şöyle bir hal, son vakti şöyle bir hal. Öğle namazının ilk vakti şöyle bir hal, son vakti şöyle bir hal diyebilirdi. Ama bunu demedi. Soru sahibi olan zata dedi ki, iki gününü bizim yanımızda geçir, namaz saatlerini anlayacaksın. İki gününü o zat Allah Resulü'nün cemaatinde geçirdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o gün sabah namazından başlayarak yatsı namazına kadar 5 vakit namazı ilk vakitlerde kıldı. İkinci gün 5 vakit namazı en son vakitlerinde kıldı. Yatsı namazını eda ettikten sonra son vaktinde döndü ve cemaate dedi ki, namaz vakitlerini bize soran zat aranızda mı? O zat evet ya Resulallah dedi. İşte namaz vakitleri böyledir. Anladın mı? Anladım dedi. Anlaşılmayacak bir şey var mı? Sözle söylense anlaşılmayabilir, unutulabilir. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Tatbik etti ona. Öyle bir tatbik etti ki asla unutulmayacak bir şekilde. Peki Efendimiz böyle mi öğrenmişti? İnanın aynen böyle öğrenmişti. Bakın nübüvvete Efendimiz aleyhissalatü vesselam miladi 610'da bir Kadir gecesi pazartesi günü muhatap oldu. O günün ertesi salı günü Cebrail geliyor. Daha bu manada Kur'an'dan nazil olan hiçbir şey yok. Cebrail geliyor, Allah Resulü'nü alıyor, Mekke'nin dışında Ebu Dub Vadisi diye bir vadiye götürüyor. Topuğunu vuruyor o vadide bir yere, oradan su fışkırıyor. İzle beni diyor ey Muhammed aleyhissalatü vesselam. O sudan güzelce bir abdest alıyor, Efendimiz izliyor. Şimdi sen al diyor. Cebrail sen al derken Efendimiz alırken abdesti, Cebrail de Allah Resulü'nü izliyor. İki rekat namaz kıldırıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam abdesti ve namazı böyle öğrendi. Abdest ayeti ne zaman nazil oldu? Maide suresi 6. ayet. En erken hicretin 5. yılı. Yani nübüvvetin 18. yılı ya da 19. yılı. Nübüvvet söz söylemeye başlamış Mekke'de ve Medine'de devam ettirmiş o sözü. Abdest gibi önemli bir meselenin ayeti nübüvvetin 18. ya da 19. yılında nazil olmuş. Peki söyler misiniz Allah aşkına? Allah Resulü ve sahabe haşa abdestsiz mi namaz kıldılar? Hayır. Ne oldu? Cebrail'in tatbikiyle oldu. Cebrail tatbik etti, o uygulandı. Yıllar sonra Allah onu bir ayet olarak Kur'an'a nakşetti. Meselenin özü budur. İbn Abbas'tan bir hadis daha nakledeceğim size. Biraz önce namaz saatleriyle alakalı söylediğim hadis Müslim hadisiydi. O aklınızda bir yerde dursun. Şimdi size nakledeceğim İbn Abbas hadisi Tirmizi'de geçer, Darimi'de geçer, Ebu Davud'da geçer, onlarca hadis kitabında geçer. Buhari'de biraz daha farklı geçer. Merak ediyorsanız bu hadisin ayrıntılarını şöyle bir hadis kitaplarına baktığınız zaman aynı rivayetin çok farklı özelliklerine dikkat çeken başka başka ayrıntıları da içinde saklayan bazı rivayetler görürsünüz. Merak eden kardeşlerimiz hadis kitaplarının Evkatus Salat bablarına bakabilirler. İbn Abbas diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki Cebrail bana iki kez imamlık yaptı. Nerede? Kabe'de. Demek 5 vakit namazın sonrası olan bir olay. İlk gün öğle namazından başlayarak bakın Efendimiz Müslim'deki rivayette soru soran zata sabah namazından başlamıştı. Ama bu rivayette İbn Abbas diyor ki Efendimiz dedi ki öğle namazından başlayarak sabah namazına kadar 5 vaktin namazını namazın ilk vakitlerinde kıldı. Ertesi gün yine öğle namazından başlayarak ertesi günün sabah namazına kadar 5 vakit namazı da son vakitlerinde kıldı. Sonra dedi ki ya Resulallah, işte bunlar senden önceki peygamberlerin hayatlarında da olan namaz vakitleridir. Sen de buna riayet et. Şimdi anladınız mı Efendimiz Müslim rivayetinde niçin o zata iki gününü benim yanımda geçir anlayacaksın demesinin hikmetini? Allah Resulü bir talebe, semanın muallimi olan Cebrail'in talebesi, sahabenin de hocası, nasıl öğrenmişse aşağısına öyle öğretiyor. Peki sahabe nasıl öğretiyor? Vallahi aynı. Abdullah İbni Mesud Kufe'nin mescidinde aynı şekilde sahabeye, ya da o günler sahabe değil tabi onlar, tabi'in nesline göstererek, tatbik ederek abdesti, namazı ve daha birçok şeyi öğretiyor. İşte Cebrail'in tatbik sahasındaki muallimliği de böyle. Peki gelelim üçüncü ve en zor sahaya. Ne o? Tehaber. Dördüncü. Bugünkü dersimizin üçüncü başlığı ama genelin dördüncü başlığı. Tehaber. Ne demek? Haberleşme demek. Haber getirme demek. Karşılıklı birbirinden haber alma demek. Cebrail zaten haber getirmiyor muydu? Resullük haber getirdiğinin bir işareti değil mi? Evet öyle. Peki özellikle biz niçin tehaber diye bir bahis açtık? Çünkü Cebrail Kur'an dışında da Efendimiz'e çok haber getirdi. Çok. Onlarca, yüzlerce örneği var bunun. Tartışmalı bir mevzudur. Allah Resulüne Kur'an dışında vahiy gelmiş midir, gelmemiş midir? Vahiy metluv, vahiy gayri metluv nedir? Bunlara girmeyeceğiz. Ama biz rivayetler ışığında bu bahsi anlamaya çalışacağız. Getirmiş midir haber? Getirmiştir. Mesela bir gün gelmiş, Hayber günü kendisine ikram edilen sofradan tam yiyecekken, yeme ya Resulallah, o ette zehir var demiştir. Bu bir haber değil midir? Böyle bir haberi getirmiştir. Hatip bin Ebi Belta, Ebu Leheb'in cariyesi olan Sare isimli bir hanıma bir mektup yazmış. Mekke'deki yakınlarına göndermek üzere. O mektuptan hatibin dışında kimselerin haberi yok. Efendimizin de haberi yok. O haberi Cebrail getirmiş. Kadını da söylemiş. Allah Resulü böyle bir haberi Cebrail'den aldıktan sonra Hazreti Ali ile Zübeyir bin Avvam'ı o mektubu ve kadını Medine'ye geri getirmeleri üzerine göndermiş. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün namaz kıldırıyor. Bir anda terliklerini çıkarmış ayağından. Arkadaki ashab da çıkarmış. Efendimiz sonra namaz bitince niye çıkardınız diye sormuş sahabeye. Ya Resulallah, sen çıkardın diye biz çıkardık demişler. Her zamanki o büyük teslimiyetleriyle, siz niye çıkardınız ki? Cebrail geldi namazın içerisinde bana, terliğimde necaset olduğunu haber verdi de ben onun için çıkardım demiş. Sizin çıkarmanıza gerek yoktu demiş. Getirmiş bakın. Bu olay bize Hazreti Ömer başka bir olay üzerine anlatır, biliyor musunuz? İfk hadisesi. Hazreti Ayşe'nin namusuna iftira atılan o dehşetli olayın olduğu günler anlatır Hazreti Ömer bu olayı. Ve bir gün der ki Efendimiz'e, ya Resulallah, hani sen hatırlıyorsun değil mi? Bir gün terliğindeki necasetten dolayı sen namazda çıkarmıştın, onları da biz de çıkarmıştık. Hatırladım demişti Efendimiz. Ya Resulallah, Allah Cebrail'i terliğindeki necaseti haber vermek üzere gönderilmişse eğer, namusuna atılan necaset içinde Cebrail'i gönderecektir. O ana kadar ne Efendimiz, ne olayın mağdurları olan Safvan İbni Muattal ne Hazreti Ayşe Kur'an'ın bu meseleyi konuşacaklarına dair bir tahminleri yok. Ama ne diyordu Allah Resulü Hazreti Ömer için? Ömer konuşan değil, konuşturulandır. Ömer'in dilinin üzerinde meleğin dili vardır. Yani Ömer Cebrail ile aynı dili konuşmaktadır. Siz bunu öyle anlayın. Bakın getirmiş. Bu kadar mı? Hayır, onlarca şey. Allah Resulü demiyor mu? Onlarca farklı rivayeti var. Şimdi aktaracağım hadisin. Cebrail bana geldi. O kadar komşu haklarından bahsetti ki ben bir komşunun başka bir komşuya varis kılınacağını zannettim. Cebrail gelmiş. Abdullah İbni Ömer aktarıyor bu hadisi bize. Bu hadisi de Abdullah İbni Ömer'den biraz önce abdest hadisini bize aktaran Amr İbni Şuayb aktarıyor. İbni Ömer'in ev sakinleri bir koç kurban etmişler. İbni Ömer'in de o gün Yahudi komşuları var. İçeriye girer girmez Abdullah İbni Ömer'in ehline dediği şey şu. Bu kesilen kurbandan Yahudi komşularımıza gönderdiniz mi? Niye gönderelim demiş ehli. Ailesi, hayır vallahi gönderin. Ben Efendimiz'den işte bu hadisi duydum demiştir. Komşuna gönder dedi. Müslüman komşuna demedi ki. Komşunun Müslümanını ya da gayrimüslimini ayırmadı ki Efendimiz. Komşu dedi, bitmiştir mesele. Ve İbni Ömer böyle bir şeyin tatbik sahasına yani amele dönüşmesi için elinden geleni yapmıştır. Efendimiz konuşuyor. Cebrail geldi ve bana dedi ki ey Muhammed aleyhissalatü vesselam ümmetine söyle telbiye anında seslerini yükseltsinler. Cebrail gelmiş ve haber getirmiş. Daha neler neler var bu konuda. İnanın bu konu saatlerce üzerinde konuşabileceğimiz bir konudur. Bu haberleri getirmiş. Asıl bizim üzerinde duracağımız bir haber daha getirmiş. Nedir bu biliyor musunuz? Cebrail Efendimizin bir beşer olarak bilmesi mümkün olmayan, bildirilmediği takdirde de konuşma yetkisi olmayan haberler getirmiş. Çok önemli bir şey söyledim. Çok önemli bir şey. Bir daha tekrar edeyim mi? Cebrail Efendimizin bir beşer olarak bilmesi mümkün olmayan, bildirilmediği zaman da konuşma yetkisi olmayan birçok haber getirmiş. Nasıl? Söyleyeceğim. Tersten başlayalım. Bugün öyle anlamaya çalışacağız dersi. Olayın önce başka bir boyutuna dikkat çekip sonra asıl varacağımız yere varacağız. Osman bin Mazun radıyallahu anh vefat etmiş. Muhacirlerden Medine'de vefat eden ilk sahabidir. Müthiş bir sahabidir. Baki kabristanlığını şenlendiren İlk sahabilerden bir tanesidir. Hatta Efendimiz onu defnederken Baki kabristanlığına Osman'ın defnedildiği yer benim ehlimin de defnedileceği yerdir demiştir. Daha sonra oğlu İbrahim'i de getirip Osman'ın tam yanı başına defnetmiştir. Allah Resulü her zaman için vefalıdır, orada da vefayı gösteriyor. Haberi geliyor Allah Resulüne ki Osman vefat etmiş. Efendimiz giriyor. Buradan sonrasını Hazreti Ayşe anlatsın mı? Oturdu diyor Osman'ın cesedinin başına. Öyle bir gözyaşı döktü ki bir sakalından dökülen damlaların Osman'ın kefenine damladığına şahit olduk. Tabir caizse Efendimiz Osman bin Mazun'un cesedini gözyaşlarıyla yıkamış. Olaya şehadet eden başkaları da var. Ümmül A'la isimli bir hanımefendi. sahabe içerisinde. Bu hali görünce o da cezbeye kapılmış, o da heyecanlanmış, şöyle bir söz söylemiş. Ne mutlu Osman'a ki kuş oldu, cennete uçtu. Allah Resulü'nün o halini hiç unutmayın. Gözyaşları içerisinde sevdiğiniz bir insanı kaybettiğiniz zaman yüreğinizde neler duyuyorsanız Efendimiz kat kat fazlasını duyuyor. Cenazelerde ve düğünlerde duygular sınırlarını zorlar dostlar. İki alanda aslında insanın sınır ihlali yapacağı alanlardır. Ve o alan şu anda Efendimiz böyle bir alanın içerisinde, gözyaşları içerisinde, o yüzünde. Bir anda mübarek başını kaldırır. Döner Ümmül A'la'ya. Sen ne diyorsun böyle der. Ben Allah'ın peygamberiyim. Böyle bir söz söyleyemiyorum. Sen nasıl söylersin bu sözü? Bu aslında Efendimizin haberleşme sahasında nasıl bir yerde durduğuna dair en önemli işarettir bize. Peki Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlarca sahabeye, biraz sonra geleceğim ona, müjde vermedi mi? Cennetliksin demedi mi? Dedi. Dedi de onu kendiliğinden mi dedi dostlar? Asla. Allah dediği için dedi. Allah Cebrail ile o haberi ulaştırdığı için dedi. Eğer Allah bildirmeseydi asla Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu konuda konuşmazdı. İşte Osman bin Maz'un'un cenazesinin başında Efendimizin tavrının izahı budur. İkinci bir örnek vereyim size. Rebi'a binti Muavviz, sahabe içerisinde bir hanımefendi, düğünü var. Hani dedim ya, hem cenazede hem düğünde sınırlar zorlanır. Ben özellikle bu rivayetleri seçtim. Sınırların zorlandığı bir anda Allah Resulü'nün hududullah'a riayetini daha iyi anlamamız için. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Medine'deki bu düğüne iştirak eder. Düğüne Allah Resulü iştirak etti. Ashabın ve özellikle düğün sahiplerinin heyecanını tasarlayabiliyor musunuz zihinlerinizde? Anında kızlar, çocuklar, ellerinde defter, Efendimizin önüne geldiler. Allah Resulü'nü defterle ilahiler söyleyerek, neşitler söyleyerek, mersiyeler söyleyerek karşılamaya başladılar. Ve orada o söylenen neşide de, ilahide Bedir ashabının faziletleri anlatılmaya başlandı. Bir anda nasıl olduysa o çocuklardan bir tanesi şöyle bir cümle kullandı. Aramızda şu anda gelmiş geçmiş bütün olayları bilen bir peygamber var. Efendimiz yine anında müdahale etti. Hayır dedi. Vallahi ben yarın nefsime ne yapılacağını bilmiyorum. O alan beşerin alanı değil. O alanda beşer söz söyleme hakkına sahip değil. Siz zannediyor musunuz ki dostlar, Allah Resulü peygamber olduğu gün Allah bütün gaybin perdelerini Allah Resulüne açtı? Asla. Açmıştır. Açtığı zaman konuşmuştur Efendimiz. Açmadığı zaman Allah Resulü bir tek kelam etmemiştir. Edemez. Etme hakkının olmadığını en iyi o bilir çünkü. Cebrail bildirirse eğer o konuşur. Bildirmezse asla konuşmaz. Orada da söylenen o yanlışı böyle düzeltmiştir. O çocuklara demiştir ki öyle demeyin. Biraz önceki gibi yine Bedir ashabı için bir şeyler söyleyin. Onlar güzel şeyler, onları söyleyin ama bunu demeyin. Ümmül A'la biraz önce Osman bin Maz'un'un kuş oldu cennete uçtu sözünü söylemişti ya. Başına bir inşallah ekleseydi. İnşallah kuş oldu cennete uçtu. İnanın Efendimiz müdahale etmezdi. Çünkü inşallah demek duadır. Allah isterse, Allah dilerse. Allah dilesin, yani o aslında yapılmış bir duadır. Bir inşallahın nelere kadir olduğunu görüyor musunuz? Biz bazen çok ucuz saçarız o kelimeyi. Ama o inşallah yerli yerinde kullanıldığı zaman bazen Efendimizin müdahale edeceği bir cümleye, bazen müdahale etmeyip sükutla karşılayıp tasdikleyeceği bir cümleye dönüşür. Şimdi bu bilgiler ışığında tehaber bahsine bir daha dönelim. Cebrail Allah Resulüne bir beşer olarak bilmesi mümkün olmayan ama bildirdiği için o da bildirdiği neler söylemiş? Mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselama bazı sahabenin cennetlik olduğunu söylemiş. Hani biz aşere-i mübeşşere diyoruz ya, cennetle müjdelenen 10 sahabi. Bu hadisi bize Said İbni Zeyd aktarır yıllar sonra. Der ki bir gün Kufe'de bıçak kemiğe dayandığı bir anda Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün mescide girdi ve 10 kişinin isimlerini arka arkaya sayarak onların cennette olduğunu söyledi. Ebu Bekir fil cenne, Ömer fil cenne, Osman fil cenne, Ali fil cenne deyip 9 ismi saydı. Dinleyenler dikkatli. Said İbni Zeyd'e diyorlar ki 9 tane saydın. 10.sü o ama söylemek istemiyor. Zorlayınca Ebul Aver de fil cenne diyor. Ebul Aver kendisi. Öyle anlıyorlar ki Allah Resulü bir anda bu 10 ismi müjdelemiş. Peki bunların dışında var. Cennetle müjdelenen sadece onlar değil ki. Hatice validemize cennette bir köşk müjdelemedi mi? Ayşe validemize müjdelemedi mi? Hafsa validemize müjdelemedi mi? Zeynep binti Cahşa müjdelemedi mi? Ya da İbni Hacer'in naklettiği bir hadise göre benim haneme cennetlik olmayan bir hanım girmez deyip hepsini müjdelemedi mi? Müjdeledi. Başka? Ebu Zer'i müjdeledi. Ammar'ı müjdeledi, hem de nasıl katledeceğini de haber vererek. Selman'ı müjdeledi. Sabit İbni Kays'ı müjdeledi. Müjdeledi. Ama Cebrail o müjdeyi getirdiği zaman Allah Resulü bunu söyledi. Kendi kafasından değil haşa. Böyle bir yetkisinin olmadığını Efendimiz çok iyi biliyor. Bakın Osman bin Maz'un'un örneğini hiç unutmayın. Müjdeleseydi onu da müjdelerdi. Ama öyle bir müjde gelmediği için Efendimiz Osman'a sessiz kaldı. Ama bu saydığım ve burada sayamadığım birkaç isim daha, mesela Abdullah İbni Selam da onlardan bir tanesi, onları müjdeledi. Birinci haber bu. İkincisi ne? Cehennemi de müjdeledi. Bunu da yaptı Efendimiz. Hatırlayın Uhud Savaşı'nı. Kuzman için ne dedi? O cehennemdedir dedi. Ashab şok olmuştu. Yiğitçe savaşan biri, kahramanca, herkes baktığı zaman keşke bizim elimizde de kılıç böyle yakışsa dedikleri bir insana Efendimiz diyor ki Kuzman cehennemdedir. Nasıl söyler bu sözü? Allah bildirirse söyler. Allah bildirmezse söyleyebilir mi? Huneyn gazvesinin sonrası. Cirane'ye ganimetler gelmiş. Münafıklar bir yaygara koparmışlar. Bizi kayırıyor diye. Kendi adamlarına, muhacirlere, akrabalarına veriyor, bize vermiyor diye bir dedikodu yaymışlar. Efendimiz duyuyor. Duyuyor ama o nifakı, o dedikoduyu yayanlar için hiçbir şey söylemiyor. Bir tane zat var. Zülhüveysira isimli bir zat. Allah Resulü'nün cübbesini çekmiş arkadan. Adil ol ey Muhammed demiş. O cübbe Allah Resulü'nün mübarek boynunda iz yapmış, şiddetlice çekerken. Efendimiz şöyle bir dönmüş, ben adil olmasam kim adil olacak demiş. Sonra Efendimiz onun için bir şey söylemiş. Bu zat ve bunun taraftarları öyle bir hale gelecekler ki, siz namazlarınızı onların namazlarıyla kıyasladığınız zaman kendi namazlarınızdan utanacaksınız. Onların oruçlarıyla oruçlarını kıyasladığınız zaman kendi oruçlarınızdan utanacaksınız. Ama onlar okun yaydan fırlayıp bir yeri delip karşıya geçmesi hızıyla bu dinden çıkıp gidecek. Yani cehennemlik olacaklar. Allah Resulü söylüyor. Ama Efendimiz kendinden haşa söylemiyor. Tarih gösterdi mi bunu? Evet gösterdi. Bu zat haricilerin reislerinden birisiydi. Aynen de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın resmettiği gibiydi. Namazında, niyazında, orucunda ama Hazreti Ali'nin karşısında hak söz ile batıl bir davanın temsilcisi olarak bu dünyadan çekip gitti. Başka? Mesela Efendimiz bazen bazı sahabinin şehadet haberlerini verirdi. Şehit haberlerini. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında Hazreti Ebu Bekir, yanında Hazreti Ömer, yanında Hazreti Osman. Beraberce Uhud Dağı'nın üstündeler. Uhud Dağı'ndan bir ses geliyor, bir sarsıntı geliyor. Allah Resulü defaatle konuşmuştur Uhud'la, o günde konuşur. Usbut Uhud, fe inneme aleyke nebiyyun ve sıddikun ve şehidan. Ey Uhud, yerinde sabit dur. Senin üstünde şimdi bir nebi, bir sıddık, iki de şehit var. Kim bunlar? Neyin haberi bu? Ey Ebu Bekir, sen yatağında vefat edeceksinin haberi. Ey Ömer, ey Osman, siz de şehit olarak gideceksiniz. Efendimiz söylemese, Efendimiz'e söylenmese, kim bilir bunları Allah aşkına? Kim bilebilir? Ali, şehadet aşığı bir yürek, her savaş sonrası Allah Resulü'nün huzuruna gelir. Ya Resulallah, bu sefer de olmadı. Bu sefer de şehit olarak ben bu işi tamamlayamadım. Ali, sabret, gün gelecek. Başının kanı sakalını boyayacak. O gün göreyim seni. O gün göreyim sabredişini. Oldu mu? Olmadı mı? Kufe'nin meydanında İbn-i Mülcem'in zalim kılıcı başından aşağıya vurulduğu zaman Ali'nin kanı, başının kanı sakalını boyamıştı da öyle çekip gitmişti. Allah Resulü bildirmeseydi, Allah Resulüne bildirilmeseydi Efendimiz nereden bilecekti? Biraz önce söyledim o isimleri, Ammar bin Yasir'i, Sabit İbni Kays'ı ve daha onlarcasını. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları hep bildirdi. Başka? Allah Resulü kıyamet alametlerine ait bir şeyler söyledi. Nereden bildi? Cebrail bildirdiği için bildi. Cennet, cehennem, sırat, haşır, mizan, bunlara ait bir şeyler söyledi. Nereden bildi? Cebrail söylediği için bildi. Ve bazen Rabbimize ait bir şeyler söyledi. Hani biz kutsi hadis diyoruz ya, Allah söyledi, Allah konuştu gibi sözleri aslında getiren ona Cebrail'di. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu bilgiler ışığında konuştu. Peki bunlardan bazıları değil, belki birçoğu gaybe ait bilgilerdi. Evet, gayba ait bilgilerdi. Ama Allah gaybin bilgilerinden bir miktarını istediği elçilerden bazılarına açar. Delil, delil Kur'an'da. Nerede? Cin suresi 30. ayet. İsteyen gitsin oradan okusun. Allah gaybin anahtarlarını mutlak manada kendi otoritesinde tutandır. Ama bazı elçilerine isterse eğer o bilgilerden bir miktarını verir. Gaybi mutlak, gaybi muhber. Mutlak gayb Allah'ın otoritesindedir. Muhber gayb ihbar edilen gaybtır. İşte Cebrail'in verdiği haberler bu bahistedir. Peki bunlar mucize değil mi? Vallahi mucizedir. Zaten mucizelerin ne olduğunu açın bakın, bunları göreceksiniz. Kelam alimlerimiz mucizeyi üçe ayırırlar. Üç çeşit mucize vardır derler. Bir, hissi mucize. İki, akli mucize. Üç, haberi mucize. Hissi mucize nedir? Yaşandığı zaman bizzat insanların müşahede ettiği mucizelerdir. Musa'nın asası hissi mucizedir. İsa'nın eli hissi mucizedir. Yusuf'un rüya tabiri hissi mucizedir. Ve uzatın gitsin Süleyman'ı, İsa'yı ve diğerlerini. Hepsine selam olsun. Efendimizin hayatında da var mı hissi mucize? Elbette ki var. Aklı başında bir insan bunları inkar edebilir mi? Onlarca bunların rivayeti var hadis kitaplarımızda. Akli mucize nedir? Akli mucize bilgi mucizesidir. Bizzat iletilen vahidir. Geçmiş peygamberlere de o peygamberlik ailesinin son mührü olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da. Yani Allah Resulü'nün en büyük mucizesi eldeki Kur'an'dır. O akli mucizedir. Peki haberi mucize var mı? Haberi mucize de var. Yani Allah Resulü'nün gaybe ait, o gün için gayb olan, o gün için bilinmeyen, o gün için birilerine örtülü olan bazı şeyleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Cebrail'den o bilgileri alarak nakletmiştir. Peki bu haberi mucizelere şöyle bir yaklaşsak, nasıl tasnif edebiliriz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haberi mucizelerini 3 bahiste toplayabiliriz. 1. Yakın gelecekte olanlar. 2. Uzak gelecekte olanlar. 3. Ahir zamanda olacak olanlar. Efendimiz bu 3 alana da ait sözler irat buyurmuştur. Yakın gelecekte olanlar ne gibi? Habbab geldi bir gün, bıçak kemiğe dayanmış. Ya Resulallah dua et, Allah bir çıkış yolu göstersin demiş. Efendimiz önce gadaplanmış. Risaletin davasının ucuz bir dava olmadığını, Habbab'ın şahsında o davanın tüm mensuplarına öğretme adına bir şeyler söylemiş. Sonra demiş ki sabredin. Yakın bir gelecekte bir kadın tek başına Hire'den Hadramut'a seyahat edecek. Ne demek bu? Bir kadın tek başına Şam'dan Yemen'e emin ve selametli bir halde yolculuk edecek. Bu ne demek? Bu toprakların hepsi İslam'ın mesajı ile, İslam'ın mesajları ile, İslam'ın adalet dağıtan o mesajları ile tanışacak. Gerçekleşti mi? Habbab bile bu habere şehadet etti biliyor musunuz? Sadak da ya Resulallah dedi yaşadığı günlerde. Yakın gelecekte olan olaylar. Mesela bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Haram validemizin evinde öğle uykusunda gülerek uyandı. Anam babam sana feda olsun dedi Ümmü Haram validemiz. Nedir seni güldüren? Ey Ümmü Haram rüyamda Allah bana ümmetimden bazılarının denizler üzerinde tahtlar kurduklarını gösterdi. Ya Resulallah dua et, ben de onlardan olayım. Dua etti. Bir daha uyudu, bir daha uyandı. Sen de onlardansın dedi. Gerçekleşti mi? Vallahi gerçekleşti. İşte Kıbrıs, Ümmü Haram validemizin Hazreti Osman döneminde 80 küsür yaşında, 86 yaşında varıp da o topraklarda hayatıyla sadakta ya Resulallah dediği bir mucize, bir haberi mucize. Başka, Hendek günü semaya çıkan kıvılcımları hatırlayın. Büyük bir kaya çıkmış, Efendimiz almış balyozu eline, bir vurmuş, bir daha vurmuş, bir daha vurmuş, üçüncü balyozda paramparça olmuş kaya. Ama her vuruşunda semaya kıvılcımlar çıkmış. Sonra ne demiş? Bizans sizindir. Sasaniler sizindir. Kisra'nın ve Kayser'in sarayları sizindir. Allah aşkına, bu birilerinin söylediği gibi Efendimizin öngörüsü öngörüsü değil. Öngörü olur mu? Böyle öngörü olur mu? Hadisin açılımına girin, ne olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Efendimiz sarayı tarif ediyor, resmen tarif ediyor. Cebrail bildirmese böyle bir ayrıntıyı, böyle bir bilgiyi Allah Resulü nereden bilecek? Bunları bizzat sahabe yaşadı, gördü. Gördükleri içinde sadak da ya Resulallah dediler. Yani bunların hepsi yakın gelecekte olan olaylardı. Ve sahabenin şahit olduklarıydı. Ya uzak gelecek? Efendimiz aleyhissalatü vesselam şu anda ayak bastığımız şu toprakların fetih müjdesini vermişti. Konstantiniye diyerek. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde ve onlarca hadis kitabında nakledilen o hadis. Ne oldu? Eğer Efendimiz bu hadisi hicretin 5. ya da 6. yılı irat buyurduysa 815 sene sonra 1453'te bu topraklar ezana kavuştu. Ne oldu? Ne olacak? O gün fethedenler de aynen Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ashabı gibi sadak da ya Resulallah dediler halleriyle ve o kametleriyle. Bu da Allah Resulü'nün uzak gelecekte olmasını haber verdiği haberlerden bir tanesi. Bir örnek sadece. Peki ahir zamanda o da var. Kıyamet alametleri dedim, cennet cehennem dedim. Yaşarsak göreceğiz. Biz görmezsek bizden sonra yaşayanlar görecek. Mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselam şu anda yüreğimizi de dağlayan bir hadiseye aslında yüreklerimize umut olsun diye ama bu umut yatıp da bunun gerekleri ortaya çıksın diye bize bir mazeret kapısı değil. Bu hedefi, bu rüyayı gerçekleştirmek için gayret göstermemiz gereken bir hedef olsun diye bir hadis beyan eder. Buhari'de nakledilen bir hadis. Bir gün sizler Yahudilerle savaşacaksınız. Onları bu dünyada sürüp çıkaracaksınız. Öyle bir hal olacak ki dağ taş, ey Abdullah, arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür diye size haber verecek. Sadakta ya Resulallah demeyecek miyiz bu hadise? Ben inanıyorum. İnanıyorum, olacağı konusunda hiçbir şüphem yok. Bu hadis ille de dağın taşın, ağacın dile gelmesi şeklinde anlaşılmamalı. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bazı hadisleri mecazdır. Temsil vardır, teşabuh vardır, benzetme vardır. Bu hadisi biz şöyle de anlayabiliriz. Öyle bir zaman gelecek ki dünyanın virüsü olan o zihniyetten bütün insanlık rahatsız olacak. Ve herkes o virüsü atmak için gayret gösterecek. Buraya kadar söylediğim Buhari hadisi. Müslim'de geçen, Buhari'nin Kitabul Cihad 57 numaralı hadisiydi bu. Müslim'de geçen fiten babı 82 numaralı hadisinde aynı hadis söylenir, bir cümle fazla var. Sadece gargat ağacı onları saklayacak ve o ihbar etmeyecek arkasındaki Yahudi'yi. O ağaç Yahudi ağacıdır diyor Efendimiz. Gargat. Baki kabristanlığında da o ağaçtan çok varmış zamanında Medine'de. Onun için Medine'deki Baki kabristanlığının bir adı da Bakiyul Gargat'tır. Yani o ağaçların çokluğundan dolayıdır. Çöl ikliminde yetişen bir ağaç. Yahudiler şu anda o ağacı ekiyorlar, biliyor musunuz? Hadise inanmazlar ama o ağacı ekiyorlar. Aslında inanıyorlar. Onların kitaplarında da bu hadisi doğrulatacak bazı haberler var da onun için endişeliler. Biz Allah Resulü'nün verdiği bu haberin bir gün gerçekleşeceği konusunda hiçbir şüphemiz yok. Eğer biz şahit olursak inşallah, biz Kudüs'ümüzün önünde, Mescid-i Aksa'mızın önünde en gür seda ile, belki de bir daha konuşmamak üzere orada son nefesimizle sadakta ya Resulallah diyeceğiz. Allah Resulünü orada da doğrulatacak. Ondan hiçbir şüphemiz yok. İşte dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cebrail'in önündeki talebeliği, Cebrail'in Efendimiz'in önündeki hocalığı böyle. İnşallah bir dahaki ders nebevi muallim deyip Efendimiz'i öğreneceğiz. Allah inşallah bizleri de Cebrail'in talebesi etsin. Cebrail'in cihana bıraktığı izler hiçbir zaman kaybolmadı. O izlerin en derin hatları Kur'an'dadır. O izlerin en derin hatları Suffa'dan bize intikal eden o haberlerdir. Allah bizlere de bu hattı, bu çizgiyi, bu sıratı, bu yolu takip edenlerden etsin ve bir an olsun bizi o dosdoğru yoldan ayırmasın inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.